сподівання на те, що колись це пружне тіло затремтить в його обіймах. Арсен намагався зрозуміти, як у неї пройшов сьогодні день, про що вона думає. Бували дні, коли каблучки ледве долали метри бруківки. А іноді фея не йшла, а линула над землею, не торкаючись її. Але таке бувало рідко. Сьогодні, з нагоди свята, в її руках були квіти. Хто подарував їх? Вдячні пацієнти? Невідомий шанувальник? Який букет подарував би їй він, Арсен, якби міг? Якби міг. Хоч, власне, свято завтра. Якщо подумати, цілком іще можна змогти. Настрій у феї був, видно, хороший. Вона йшла, піднявши личко до сонця, усіма весняночками і усміхалася власним думкам. Враз зупинилася, ніби відчувши його погляд, зиркнула догори і зустрілася з ним очима. Чомусь почервоніла, показала йому язичка, сама злякалася і бігцем подалася вгору. От дівчисько! Настрій у Арсена стрімко злетів на позначку «Чудовий». Він відпустив інструкторів і набрав номер телефону зеленого господарства. «Організуйте мені на завтра 3 букети, троянди». «Не потрібно. Я сам заїду вранці десь о 6-й. Сам заберу». Передсвятковий день хилився до вечора. Заїхавши по дорозі на базу за комплектом білизни для Інни, що полюбляла вишукані речі, і ще тиждень тому повідомила, що там такі цяці привезли справжній Париж. Арсен відчинив двері перед покою. Ніс приємно залоскотали пахощі смаженого м'яса. Тітка Галина – для усіх тітка Інни, а насправді зовсім не родичка, а хатня робітниця – подала на стіл. Готувала вона чудово. Та й уся інша робота в її руках горіла. Відколи вона з'явилася в їхній оселі, діти були доглянуті, обід завжди смачний, а його сорочки – найбіліші в райкомі. На столі парувала печеня. Поруч з тарілкою лежали, як завжди, газети. Почав переглядати за звичаєм з районки. На першій сторінці, як годиться, було вітання жінкам, а на останній він очам не повірив. Уважається. Це вже хвороба. Ба ні. З четвертої сторінки газети на нього дивилися сяючі Софійчині очі. Підпис під портретом «Лікар районної лікарні Софія Андріївна Синицька у ролі Яринки у виставі «Весілля в Малинівці». Переглядаючи пошту, він раз у раз повертався до портрета. Після вечері приліг відпочити. Дочки щебетали у своїй кімнаті. Інна, не звернувши на його появу в хаті жодної уваги, вже цілу годину розмовляла з кимось по телефону. Врешті це й добре. Не заважатиме думати. Звечоріло. Арсен одягнув спортивний костюм і подався на вечірню прогулянку. Біжучи підтюбцем повз Софійчину хату, він побачив її силует навпроти вікна. Вікно мерехтіло синім. Мабуть, дивиться телевізор. Цікаво, Алкаш вдома?